श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कल तक। भगवान ने ये कहा है कि जो मेरा सोपाधिक प्रभाव है उसे जानते हैं और उसी के चिंतन में लगते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तृतीय श्लोक में यो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो वो भगवान के जिस प्रभाव का ज्ञान निर्विशेष ज्ञान द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है, उस प्रभाव का वर्णन भगवान ने किया वो 6वें श्लोक तक, 3 श्लोकों में, 4थे 5वें 6वें इन 3 श्लोकों में। तो भगवान का जो सोपाधिक स्वरूप है, उपाधि निमित्तक सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्वादि ऐश्वर्य है और उन सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्वादि ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप का जो उसमें अपने चित्त को समर्पित करके मद्भावा संत चिंतन करते हैं, ऋषि और मनवादी, तो उनमें भी 6वें श्लोक में बताया गया जो लौकिक अवस्था में सर्वज्ञत्व और सर्वेश्वरत्वादि प्रतीत हो रहा है वह यानी येषां लोक इमाः प्रजा, इससे सर्वेश्वरत्व इत्यादि बताया एक प्रकार से उनमें। तो जो ईश्वरत्व और सर्वज्ञत्व प्रतीत हो रहा है उनमें, वह मेरे स्वरूप का चिंतन करने के कारण आंशिक सर्वज्ञत्व और ईश्वरत्व उनमें दिख रहा है। जिसके प्रभाव के चिंतन से जीवों में भी सर्वज्ञत्व आंशिक और ईश्वरत्व प्रतीत होता है, वह निरतिशय सर्वज्ञत्व तथा सर्वेश्वरत्व से संपन्न है। सोपाधिक स्वरूप भी वह है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का वाच्यार्थ, और उस तत्पद के वाच्यार्थात्मक सोपाधिक स्वरूप का जो ध्यान है, जिसे सगुण ब्रह्म विद्या कहा जाता है, उपासना कहा जाता है, वह निर्गुण ब्रह्म विद्या का साधन बन करके कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। इसे 7वें श्लोक में भगवान ने कहा। 7वें श्लोक के पूर्वार्ध में सगुण ब्रह्म विद्या को अपनाने वाला जो होता है उसका वर्णन किया कि यो एताम विभूतिम यो मम एताम विभूतिम योगंच तत्वतः वेत्ति, यानी मेरे इस विभूति शब्दित विभिद भवनात्मक सर्वात्मक स्वरूप को बुद्धि से लेकर के इमा लोक इमा प्रजा तक बताया गया परमात्मा का जो विवर्त स्वरूप है, यह परमात्मा का सोपाधिक विविध भवन है, विभूति है। और योगम का मतलब इस बुद्ध्यादि इमा प्रजा पर्यंत बताए गए पदार्थों का रूप धारण करने का सामर्थ्य, इस रूप में विवर्तित होने का सामर्थ्य, वह योग है। और इसे तत्व तो जानता है का मतलब जान करके भगवान के सोपाधिक स्वरूप को कि भगवान ही इस समस्त जगत का उत्पादक है, संरक्षक है, इस रूप में जान करके उसी रूप का जो चिंतन करता है, तत्पद वाच्यार्थ का चिंतन, ये यहां पर तत्वतः वेदन होगा। जो मम एताम विभूतिम योगंच तत्वतः यो वेत्ति का अर्थ है, तत्पद वाच्यार्थ का जो चिंतन करता है, तत्पद वाच्यार्थ है सगुण ब्रह्म, और तत्पद वाच्यार्थ का चिंतन है सगुण ब्रह्म की उपासना, सगुण ब्रह्म विद्या, और वो उपनिषदों ने बताई हुई सब प्रकार की सगुण ब्रह्म विद्या, यहाँ तत्वतः वेदन शब्द से लेना। विभूति विषयक और योग विषयक तत्वज्ञान है औपनिषद सगुण ब्रह्म विद्या है। और उन सगुण ब्रह्म विद्याओं से संपन्न जो है, मतलब जिनकी जिसकी उपासना परिपूर्ण हो गई है, उसे स शब्द से लेना है। उत्तरार्ध में जो प्रथम पद है, सो विकम्पेन योगेन माम ध्यायन्त उपासते, तो स शब्द से उस कृतोपास्ति साधक को लिया गया, जिसने सगुण ब्रह्म विद्या को अपना लिया है, उपासना कर ली है, और उस उपासना का परिपाक हो गया, और उपासना का परिपाक माना जाता है तब जो उपासना का फल बताया गया है वह उपासक के जीवन में दिखे। उपासना का फल है विक्षेप की निवृत्ति, निष्काम कर्म योग का फल है मल की निवृत्ति, आवरण का निवर्तक है ये ज्ञान। तो प्रसिद्ध वैदिक तीन साधन हैं, कर्म उपासना ज्ञान, प्रसिद्ध तीन दोष हैं मल विक्षेप आवरण। तो मल निवर्तक कर्म, विक्षेप निवर्तक उपासना, और आवरण निवर्तक है ये आपका ज्ञान। तो आवरण निवर्तक जो ज्ञान है वह निर्विशेष ब्रह्म के श्रवण से, मनन से, और जरूरत पड़ी तो निधिध्यासन सहकृत श्रवण, श्रवण मनन सहकृत, क्या नाम, वो मनन निधिध्यासन सहकृत श्रवण से, और सबको मनन निधिध्यासन की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनके चित्त में मनन निवर्त्य प्रमेय विषयक संशय नहीं है, और जिनके चित्त में विपर्यय नहीं है निधिध्यासन निवर्त्य, उन्हें आवश्यकता नहीं होती श्रवण मनन और निधिध्यासन रूपी सहयोगी की। केवल श्रवण मात्र से ही प्रमेय विषयक संशय विपर्य रहित साधक को जो कृतकर्मा कृतोपास्ती हैं और मनन निधिध्यासन निवर्त्य दोष से रहित है, उसे श्रवण मात्र से ज्ञेय ब्रह्म के तत्व को बताने वाले तत्वमशादी वाक्यों के श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाता है और वह बोध आवरण का निवर्तक बन जाता है। और जिनके अंदर मनन निवर्त्य और निधिध्यासन निवर्त्य दोष हैं, उनका मनन पूरा हो जाता है तो परोक्ष ज्ञान होता है, उससे असत्वापादक आवरण दूर होता है। श्रवण मनन से ठीक ठीक श्रवण मनन हो जाए तो आभानापादक आवरण रह जाता है, विपरीत भावना के रहने के कारण साक्षात्कार नहीं होता, तो निधिध्यासन रूपी सहकारी की भी आवश्यकता पड़ती है। और वह निधिध्यासन जैसे ही पूरा हो जाता है, विपरीत भावना निवृत्त हो जाती है, तो तत्वमसी वाक्य से पहले से श्रुत है तो वह उसका स्मरण होता है और स्मृत तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाता है, वह आभानापादक आवरण को भी दूर कर देता है। इस प्रकार यह सगुण ब्रह्म विद्या जो भगवान के विभूति तथा योग विषयक तत्व ज्ञान का है, जिसे सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में वह श्रवण मनन द्वारा साधन बन जाता है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान तो होगा श्रुत तत्वमसी वाक्य से ही, वो तो ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञापक तो वे तत्वमशादि महावाक्य है, उसके लिए विचारित तत्वमशादि वाक्य ही साधन बनेंगे साक्षात साधन। तो लेकिन वह विचारित तत्वमशादि वाक्य उन्हीं साधकों के चित्त में ज्ञान उत्पन्न कर पाते हैं, परोक्ष यथार्थ निश्चय या अपरोक्ष यथार्थ निश्चय, जो कृतकर्मा है कृतोपास्ती है। तो इस प्रकार यह सातवें श्लोक के उत्तरार्ध में सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या की साधन है ये बताया, और इस साध्य साधन भाव में कोई प्रतिबंधक नहीं है, संशय नहीं है, ये यहां पर नात्र संशय से कहा गया। आठवें श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार के, एक आठ नौ और दस, इन तीन श्लोकों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये साध्य साधन भाव जो सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्या में बताया गया, सगुण ब्रह्म विद्या साधन, निर्गुण ब्रह्म विद्या साध्य है, तो इनके साध्य साधन भाव की वृत्ति स्थानीय ये तीन श्लोक हैं। पहले सूत्र सो विकम्पेन योगेन, ये सूत्रात्मक स्वरूप है, इससे बताया गया एक साध्य साधन भाव संक्षेप में सगुण ब्रह्म विद्या का साध्य है निर्गुण ब्रह्म विद्या करके, उसकी वृत्ति स्थानीय आठ नौ दस श्लोकों से ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार सगुण ब्रह्म विद्या को अपनाने वाले उपासक को निर्गुण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। तो सगुण ब्रह्म विद्या की एक प्रकार से इति कर्तव्यता सहित वर्णन हो रहा है। तो कहा कि अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भाव समन्विता संत बुधा माम भजन्ते, ये सगुण ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। कि तत्पद वाच्यार्थ जो मैं हूं सोपाधिक ब्रह्म, यहां अहम शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं तत्पद वाच्यार्थ के लिए, जिसे यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। यह तैतृय उपनिषद की भृगुवल्ली जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण जिसे बता रही है, उसके लिए भगवान यहाँ अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि सर्वस्य जगतः अहम प्रभव प्रभवति अस्मात् इति प्रभव, इस उत्पत्ति के अनुसार प्रभव शब्द का अर्थ हुआ उत्पत्ति का कारण। तो समस्त कार्य के उत्पत्ति का कारण मैं हूं, महत्त्व से लेकर के जो पंचचैंद्रिय गोचरा यहां तक बताए गए विकार हैं, प्रथम विकार है महत्त्व, अंतिम विकार है पंचचैंद्रिय गोचरा, अव्यक्त है मूल प्रकृति, उसका विकार है महत्त्व, महत्त्व का विकार है अहंकार, अहंकार का विकार है पंचतन मात्रा है, पंचतन मात्राओं का विकार है इंद्रिया, और ये इंद्रियों का विषय यानी स्थूल पंचभूत, यही तत्व है जो पहले बताए हैं सातवें अध्याय में। इनको अव्यक्त जड़ होने के कारण, अव्यक्त है त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति अव्याकृत, वह जड़ होने के कारण स्वतः महत्त्वादि विकारों के रूप से परिणत नहीं हो सकती, जड़ में कोई स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती बिना चेतन की प्रेरणा के। इसलिए महत्त्वादि रूप से परिणत होने की प्रेरणा मेरे से अव्यक्त को मिलती है। मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम कहेंगे, तो ये जो भगवान से प्रेरित प्रकृति का महदादि रूप से परिणत होना ही ये बता रहा है भगवद अधीन अव्यक्त होने के कारण अव्यक्त का जो कार्य है वह भगवान का कार्य होगा। किसी राजा के अधीन सेना का जो कार्य होता है युद्ध, वह राजा का युद्ध माना जाता है, यद्यपि राजा अपने महल में ही बैठा रहता है। लड़ती है सेना, लेकिन राजा की प्रेरणा से लड़ रही है, इसलिए वह युद्ध राजा का ही माना जाता है। ऐसे अव्यक्त ही महदादि तत्व के रूप में परिणत हो रहा है, लेकिन स्वतः परिणत नहीं होता, ईश्वर की प्रेरणा से होता है। इसलिए ईश्वर का यह कार्य माना जा रहा है, ईश्वर से निष्पन्न हुआ माना जा रहा है, और इसी को लेकर के भगवान अपने आप को इस समस्त विकारों का प्रभव कह रहे हैं, उत्पत्ति हेतु कह रहे हैं कि सर्वस्य प्रभवो अहम, ऐसा जानता है। और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और स्थिति काल में जगत की स्थिति मेरे से ही है, ये न जाता नहीं जीवन्ति, मेरे से ही चेष्टा को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ऐसा जो जानता है कि मैं ही सबका अंतर्यामी हूँ, प्रेरक हूँ अंतर्यामी के रूप में, और मैं ही सबका उत्पादक हूँ, ऐसा जान करके बुधा यानी विवेकिना, ये ईश्वर से ही सब उत्पन्न हुआ है और ईश्वर से ही चेष्टित हो रहा है। न प्राणेन अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन तद अन्येन तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। ये प्राणापान जिसमें आश्रित हैं, जिसकी सत्ता से सत्तावान से हैं, अपने प्राणन अपानन रूप व्यापार करते हैं, उस चेतन तत्व से ये सब जीवित है। ऐसा श्रुति जिसके लिए कह रही है वह यहाँ अहम पदार्थ है, वही यहाँ पर मत्तः सर्वं प्रवर्तते में तसिल प्रत्यांत मत्तः शब्दार्थ है और उसी से सब प्रवर्तित हो रहे हैं स्थिति को पा करके। ऐसा जान करके विवेकी लोग बुधा यानी विवेकी न माम भजन्ते, ये विवेक होने पर भी सबकी ईश्वर के भजन में प्रवृत्ति नहीं होती। जिनका ईश्वर के प्रति भाव न हो, इसलिए कहते हैं भाव समन्विता संत। भगवत भजन में एक हेतु गर्भ विशेषण बताया बुधा का, भाव समन्विता संत। इसमें भाव शब्द का अर्थ है अभिनिवेश। भाव समन्विता संत यानी अभिनिवेश वंत संत। तो अभिनिवेश शब्द का अर्थ है प्रीति और आदर। तो जो समस्त जगत का उत्पादक और स्थापक है, पालक हैं, उस मेरे विषय में जिनकी प्रीति है, मद विषयक प्रीति से परिपूर्ण अंतकरण है और आदर भी है। अभिनिवेश शब्द का अर्थ टीकाकार ने, भाव शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने अभिनिवेश किया है और अभिनिवेश का अर्थ टीकाकार ने किया प्रीति और आदर। इसलिए भाव समन्विता संत का अर्थ होगा भगवत विषयक प्रीति एवं आदर से संपन्न चित्त जिनका है, जिनके चित्त में भगवान के विषय में प्रीति है और भगवान के विषय में आदर है, वे ही भाव समन्विता कहलाते हैं। बुध होने मात्र से इतना तो ज्ञान होगा कि सब कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है और पत्ता भी हिल रहा है तो परमेश्वर से ही हिल रहा है, परमेश्वर की सत्ता से हिल रहा है। लेकिन इतना ज्ञान होने मात्र से भगवान के भजन में ही लग जाए, भगवान की भक्ति ही कर ले, ये नहीं होता। इस ज्ञान के साथ साथ जिससे ये सब उत्पन्न हुआ और जिस से ये चल रहा है उसके विषय में प्रीति हो और आदर हो बुद्धि में, तब उसका भजन होता है, चिंतन होता है, ध्यान होता है, उसके ध्यान में लगता है चित्त। इसलिए भाव समन्विता ये भगवत भजन में हेतु बताने वाला विशेषण है। उन बुद्धों की यानी विवेकियों की प्रवृत्ति भगवत भजन में होती है जो भगवान के प्रति भाव शब्दित अभिनिवेश से युक्त है, और अभिनिवेश शब्द का अर्थ है प्रीति और आदर। तो केवल भाव शब्दित प्रीति और आदर युक्त चित्त का होना ही भगवत भजन का अकेला साधन नहीं है, और भी साधन है, उसे नवम श्लोक में बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं किंच, तो किंच का अर्थ है बुधों में यानी जिन विवेकियों में भाव समन्वितत्व के साथ साथ मत चित्तत्व मदगत प्राणत्वादि विशेषताएं हैं, वह मेरे भजन में लगते हैं, सगुण स्वरूप का भी भजन कर पाते हैं। इसलिए नवम श्लोक का उच्चारण किया जाए। अच्छा, इसका भाष्य बाकी है। तो अहम परम ब्रह्म, अहम सर्वस्य प्रभव, इसका अर्थ कर रहे हैं कि अहम यानि परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम, तो वासुदेव नामक परब्रह्म यहाँ अहम पदार्थ है, अस्मत् पदार्थ है। परब्रह्म का मतलब अपर ब्रह्म की अपेक्षा परब्रह्म वो कारण ब्रह्म है, वो है हिरण्यगर्भ का भी उत्पादक, यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, से बताया गया कारण ब्रह्म, उसे यहाँ पर परब्रह्म शब्द से लिया जा रहा है। वही सबके अंदर में अंतर्यामी के रूप में भी स्थित है, इसलिए वासुदेवाख्य भी है। वह अंतर्यामी अभिव्यक्त होता है शुद्ध अंतकरण में, इसलिए उसे वासुदेव कहते हैं। वसुदेव शब्द का अर्थ होता है शुद्ध अंतकरण, और वासुदेव शब्द का अर्थ होता है शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त होने वाला। तो शुद्ध अंतर्यामी शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त होता है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर को वासुदेव भी कहा जा रहा है परब्रह्म को। और वह परब्रह्म कैसा है, तो सर्वस्य जगतः प्रभव यानी उत्पत्ति, समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति में भी अपादान अर्थ में अक्तिन प्रत्यय समझना, उत्पद्यते अस्याः इति उत्पत्ति, जिससे उत्पन्न होता है उसे उत्पत्ति कह रहा है। ईश्वर उत्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति क्रिया नहीं, उत्पत्ति का कारण, तो इसलिए उत्पत्ति शब्द यहां उत्पत्ति कारण के लिए है। तो सर्वस्य जगतः अहम प्रभवः यानी उत्पत्ति, और उत्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति कारणम, अहम यानी वासुदेवाक्य परब्रह्म। और मत्त एव स्थिति नाश क्रिया फलोपभोग लक्षणम क्रियारूपम सर्वं जगत प्रवर्तते। तो ये जो क्रिया कारक फल, ये जगत का स्वरूप है, क्रिया रूप है, कारक रूप है, फलात्मक है, क्रिया फलात्मक है, कर्म फल जिसको कहा जाता है। तो ये जो क्रियात्मक जगत है वो सब का सब मेरे से ही निष्पन्न हो रहा है। क्रिया के अमांतर तीन भेद हैं, एक उत्पत्ति रूप, दूसरी स्थिति रूप, और चौथी तीसरी नाशात्मक। इसलिए कहा कि स्थिति नाश, उत्पत्ति तो पहले बता दी, और बीच में स्थिति और नाश रूप जो क्रिया है उसको कह करके स्थिति नाश क्रिया फलोपभोग लक्षणम, एक तो स्थिति नाश रूप क्रिया और उसका फलात्मक जगत है, क्रिया का फलात्मक जगत भोग, तो फलोपभोग रूप जो क्रिया क्रियात्मक फलोपभोग, ये भी एक क्रियात्मक जगत है। क्रिया कहते हैं धात्वर्थ को, तो उपभोग भी एक धात्वर्थ है। तो ये इति विक्रिया रूपम, विक्रिया यानी कार्यात्मक, तो क्रिया विक्रिया शब्द का अर्थ है विकार, विकार कहते हैं कार्य को। तो ये जो कार्यात्मक जगत है सबका सब, स्थिति नाश और कर्म फलात्मक, कर्म फलोपभोगात्मक सारा का सारा जगत विकारात्मक सर्वम प्रवर्तते, किससे, तो मत्त एव, मेरे से ही प्रवर्तित हो रहा है, मतलब मैं ही सबका अंतर्यामी हूं। एवं मत्वा इति का अर्थ कर दिया, एवं मत्वा का अर्थ है जान करके, भजन्ते अने सेवन्ते माम बुधा अने अवगत तत्वार्था। टीकाकार ने अवगत तत्वार्था का अर्थ कर दिया कि संसार की असारता को जानने वाले, यहां बुध शब्द से लेना कि कर्म फलात्मक जो संसार, उसकी असारता का जिन्हें ज्ञान है वही भगवान के भजन में लग पाते हैं। जगत का स्वरूप जिनको जैसा है ऐसा समझ में आ गया, नित्यानित्य वस्तु विवेक हो गया, तो असारता जगत की है, अनित्यता पारतंत्र्य दुख रूपता मोह रूपता, ये सब जो जगत अंतःपाती इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के दोष हैं, वो दोष जिनको ज्ञात हुए हैं उन्हें यहां पर बुध शब्द से लेना है। बुध शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने अवगत तत्वार्था, यानी जगत जैसा है ऐसा ही समझ में आ गया है, परमात्मा जैसा है ऐसा ही उन्हें निश्चय हो गया शुद्ध अंतकरण से, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ। यह बुध शब्द से नित्यानित्य वस्तु विवेकवान लेना है, तो संसार असार है और इसमें सार मात्र एक परमात्मा है रसो वै सह के अनुसार, और उस आनंद रूप परमात्मा ही एक होने से उसी के भजन में लग जाते हैं, बाकी सब का सब तो दुखालय है, ये समझ करके। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि बुधा यानी अवगत तत्वार्था, और अवगत तत्वार्था का अर्थ है संसार की असारता को जानने वाले। भाव समन्विता का अर्थ कर रहे हैं भावो भावना यानी परमार्थ तत्वाभिनिवेश, ये भाव समन्विता शब्द का अर्थ कर दिया, यानी भाव शब्द का अर्थ, भाव शब्द का अर्थ है परमार्थ तत्वाभिनिवेश, का मतलब परमात्मा के स्वरूप में अभिनिवेश। अभिनिवेश शब्द का अर्थ है प्रेम और आदर, तो ये भाव शब्द का अर्थ निकला मूल में जो भाव समन्विता है उसमें परमात्म विषयक प्रीति और आदर, और तेन समन्विता यानी संयुक्ता, तो प्रीति और आदर से युक्त चित्त वाले कहा जाएगा भाव समन्वित शब्द से, उनको कहा जाएगा। तो तेन समन्विता यानी संयुक्ता इत्यर्थ, ऐसे जो बुध हैं वे परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा सेवा में लग जाते हैं। आगे कहते हैं किंच मच्चित्ता इत्यादि का उच्चारण किया जाए, और भी हेतु बताया जा रहा है भगवत भजन में। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो मच्चित्ता, इसमें वो भी समास है मयि चित्तम येषाम ते मच्चित्ता, तो मेरे में, यहां पर भी अस्मत् शब्द का प्रयोग है सप्तम्यंत मई, तो ये जो अस्मत् शब्द है यह उसी को बता रहा है पूर्व में अहम सर्वस्य प्रभव में अहम शब्द का प्रयोग जिसके लिए हुआ था तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद वाच्यार्थ के लिए। तो मई चित्तम एसाम एने परब्रह्मणी, परब्रह्म है कारण ब्रह्म तत्पदवाच्य अर्थ, और उसी में जिनका चित्त है, का मतलब चित्त परमात्मा से अतिरिक्त अन्य अनात्म शब्दादि विषयों के चिंतन में नहीं जाता, परमात्मा के चिंतन में ही रुचि लेता है, ऐसा चित्त जिनका है। भगवत विषयक व्यापार को यानी चिंतन को छोड़ करके अन्य चिंतन विषयों का छोड़ दिया है जिसने, ऐसा चित्त जिनका है उन्हें कहा जाता है मच्चित्ता। ये भी एक मच्चित्ता शब्द से अनात्म चिंतन राहित्य ये भगवत भजन का उपाय है ये बताया है। नहीं तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते के अनुसार अनात्मा जो विषय है उनके चिंतन से तो नाश फल बताया है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति श्रृंखला में। अंतकरण तो भगवत चिंतन रूप व्यापार में लगा है, अनात्म चिंतन छोड़ दिया है और बाह्य इंद्रिया कैसी है तो मदगत प्राणा, तो मयी गता प्राणा ये शांते मदगत प्राणा ऐसा लगाना, और मेरे में गत यानी प्राप्त है प्राण, और प्राण शब्द सभी इंद्रियों का परामर्शक है, मुख्य प्राण का भी और इंद्रियों का भी। इसका मतलब मुझ में प्राप्त है इंद्रिया जिसकी, वह है मदगत प्राण। लेकिन भगवान का तो जो कारण स्वरूप है वह भी इंद्रियातीत है, इसलिए जब इंद्रियातीत है तो इंद्रिया वहां कैसे प्राप्त होगी। मदगत का अर्थ है मेरे में प्राप्त है इंद्रिया जिसकी, तो इंद्रिय तो उसी में चली जाएगी जो इंद्रियों का विषय बन सकता है, इंद्रिय गोचरता जिसमें है वो तो तदगत तो इंद्रिया हो सकती है, और भगवान का कारण स्वरूप भी इंद्रिय अतीत है, इसलिए इंद्रिया उस कारण ब्रह्मगत कैसे होगी, एक आशंका बुद्धि में आ जाती है। तो इसलिए भाष्कर भगवान मदगत प्राणा का अर्थ करेंगे कि मयि उपसंहृत प्राणा, मयि उपसंहृत प्राणा का अर्थ निकलेगा कि चित्त लगा है भगवत चिंतन में, और पहले स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बताया गया कि जिसकी इंद्रिया संयत नहीं है प्रमाथिनी है, तो इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, तो ऐसे भगवान के भजन में चिंतन में मन लगा है लेकिन इंद्रिया यदि असंयमित होगी तो वह असंयमित इंद्रिया मन को भगवत चिंतन में लगे हुए बलात् भगवत चिंतन रूप व्यापार से खींच करके अपने विषय चिंतन में लगाएगी, इसलिए मयि उपसंहृत करणा का अर्थ निकलेगा कि मेरे भजन के अनुकूल इंद्रियों की स्थिति है, का मतलब संयत इंद्रिय है यानी दम बताया गया एक प्रकार से। मदगत प्राणा का अर्थ है चित्त मेरे चिंतन में लगा है तो उसके अनुकूल इंद्रिया है, यही मदगत प्राणत्व है। भगवत चिंतन में लगे हुए चित्त को अपने विषय के चिंतन में खींचती नहीं है इंद्रिया, भगवत चिंतन के अनुकूल रहती है। भगवत चिंतन के अनुकूल रहना यही है कि वे दांत हो, चित्त को अपने विषय के ओर खींचने वाली ना हो। हाँ, इसलिए संयतेंद्रिय दम से संपन्न है ये बताया जा रहा, शांत मच्चित्त से बताया, और दांत जो होता है वो मदगत प्राण शब्द से बताया जा रहा। एक ये अर्थ निकलेगा मई उपसंहृत करना, और दूसरा या तो प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण ही लेंगे तो मेरे में गत प्राण जिनके हैं का मतलब मेरे लिए ही जीते हैं, एक अर्थ करेंगे। यदि भगवत भजन नहीं होता है तो उनको मरना पसंद है, नहीं भगवत भजन होता है तो भगवत भजन के बिना जीना जिन्हें व्यर्थ लगता है, भगवत भजन के लिए ही जीते हैं उन्हें मदगत प्राणा कहते हैं। और ऐसे जो लोग हैं ये भगवत यानी भगवत भजन के अनुकूल, भगवत भजन का प्रकार है। और दूसरा यहाँ तक तो एक प्रकार से ऐसे होते हैं तो भगवत भजन होता है, ये तीन विशेषण जिनमें होते हैं, एक भाव समन्वित है, अनात्म चिंतन छोड़ दिया है यानी शांत है, शम नाम के साधन से संपन्न है, साधन चतुष्टय में से, और मदगत प्राण है का मतलब दम भी है, संयतेंद्रिय है, संयत मन है, संयतेंद्रिय है। तो इन तीन विशेषताओं से युक्त जो है भाव समन्वितत्व, मत चित्तत्व, मदगत प्राणत्व, ऐसे जो बुद्ध है विवेकी है वे भजन करते हैं। अब भजन का प्रकार बताया जा रहा है, भजन ये तीन विशेषताओं से युक्त होंगे विवेकी तो उनका भगवान के भजन में ही मन लगेगा, उनसे भगवान का भजन होगा। वो भगवान के भजन का प्रकार क्या है तो प्रकार बताया जा रहा है, परस्परम बोधयंत, स्वाध्याय में बैठे हैं आचार्य से जो भगवान का स्वरूप सुना है, उपनिषदों में उपास्य ब्रह्म का जो स्वरूप सुना है, उसके बाद ठीक ठीक अपने सहपाठियों के साथ, विद्या के चार पाद होते हैं ना, उसमें से एक पाद आचार्य से मिलता है, दूसरा पाद स्वयं चिंतन करने से मिलता है, अधीत जो प्रकरण है उसका स्वयं चिंतन कर ले बैठ करके, और तीसरा सहपाठियों के साथ उसी विषय की चर्चा करने से मिलता है, और चौथा कालेना बार बार उसी में लगे रहते हैं दीर्घ काल तक, तो चौथा पाद विद्या का प्रकट होता है, लंबे समय तक उसी अर्थ के चिंतन में, विज्ञेय अर्थ के चिंतन में लगे रहने से, अभ्यास है ना। तो यहाँ पर सहपाठियों के साथ चर्चा, भंडारे में क्या भोजन बना और क्या स्वादिष्ट था और क्या नमक किसमें ज़्यादा था और कम था, ये चर्चा न हो करके कितनी दक्षिणा और कितना किसने क्या कहा और क्या किया ये चर्चा नहीं करते, लेकिन परस्परम बोधयंत यही करते हैं कि जो सुन रखा है चिंतनीय विषय का स्वरूप उसी के विषय में आपस में चर्चा सहपाठियों के साथ, तो ये परस्परम बोधयंत ये हुआ। और कथयंतश्च माम, और आचार्य की भी भगवान की भक्ति है कि भगवान के स्वरूप का शास्त्र जैसा वर्णन करता है वैसे स्वरूप का बोध जिज्ञासुओं को हो जाए, ऐसे वाक्यों से और युक्तियों से श्रुति के आधार पर और श्रुति सम्मत युक्तियों से आगम और उपपत्ति के आधार पर आचार्य जिज्ञासु को जिससे शास्त्र सम्मत भगवान के स्वरूप का बोध हो ऐसा कथन करें। कथन करता माम, तो माम है परम ब्रह्म तत्, और उस मेरे स्वरूप का जो उपनिषदों ने वर्णन किया है, उन उपनिषदों को आधार बना करके और उपनिषद सम्मत युक्तियों से कथयंता, ये आचार्य की भक्ति है। शिष्यों की भक्ति है कि आपस में भी वही चर्चा कर रहे हैं, ये भगवान की भक्ति का ही स्वरूप है। परस्परम बोधयंत, और सामने जिज्ञासु बैठे हैं, आचार्य भगवान के ही स्वरूप के वर्णन से युक्त युक्तियों से वाक्य बोल रहे हैं, तो ये आचार्य भक्ति कर रहे हैं भगवान की। इसलिए कथयंतश्च माम, माम कथयंतश्च। और इससे ये जो व्यापार हो रहा है भगवत भक्ति रूप, इस व्यापार में संतोष और रुचि स्वयं स्फुरित है। जबरदस्ती नहीं लगाना होता है कि आरती में उपस्थित होना ही है, स्वाध्याय में बैठना ही है, नियम है, तब तो ये करवाना हुआ, स्वयं की रुचि से नहीं, उसमें रति नहीं कहा जाएगा और तुष्टि भी नहीं कहा जाएगा। मजबूरी में बैठे हैं, मन तो कहीं और लगा है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी भक्ति का स्वरूप है कि स्वयं ये सब करते समय, परस्पर चर्चा करते समय और मेरे स्वरूप के वर्णन जहाँ हो रहा है उसे सुनते समय, उसी में संतोष स्वाभाविक है। ये नहीं होता है तो असंतोष रहता है, ये होता है तो संतोष है, रुचि है। तो तुष्यंती च रमंती च, इन सब परस्पर बोधन तथा क्या हाँ रमु क्रीडायाम, ये हाँ ये परस्मै पद हुआ छांदस, आर्षय प्रयोग है। तो रमन्ति च, तो स्वयं इन सब साधनों में अंदर से साधन होता है तो बड़ा संतोष रहता है उनको, और उसमें रुचि भी रहती है। ये दोनों भाष्कर भगवान कहते हैं कि स्वयं स्फुरित है। तो ये भगवत भजन का प्रकार है, बोधयंत कथयंत और तुष्यंति च रमंति च, ये प्रकार बताया गया भगवत भजन का। भाष्य को देखिए, मत चित्ता यानि मई चित्तम एशांते मत चित्ता मदगत प्राणा, तो मेरे में ही जिनका चित्त है वे तो मत चित्त हो गए। और टीकाकार ने अर्थ निकाला कि अनात्म चिंतन रहित जिनका चित्त है, अनात्माभिमुख नहीं है, आत्माभिमुख है, अंतर्मुख है जो। और मदगत प्राणा से बताया गया एक प्रकार से आवृत्त चक्षु जिसको कहा जाता है, उन्हें कठोपनिषद में जिनको आवृत्त चक्षु कहा गया वे हैं यहाँ मदगत प्राण। मदगत प्राण का की व्याख्या है कि माम गता प्राणा चक्षुरादय प्राणा ये शांते मदगत प्राणा, तो मुझे प्राप्त हो गए हैं चक्षुरादि प्राण जिनके, वे हैं मदगत प्राण। तो कहे कि ईश्वर तो चक्षुरादि इंद्रियों का गोचर ही नहीं है, विषय ने तो ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, ईश्वर में कैसे पहुंचेंगे इंद्रिया। इसलिए अभी तात्पर्यार्थ बताया कि मई उपसंहृत करना इत्यर्थ, तो मेरे चिंतन अनुकूल जिनकी इंद्रिया है का मतलब दम साधन से संपन्न है, अवृत्त चक्षु है, बहिर्मुख इंद्रिया नहीं है, विषयाभिमुख नहीं है। अथवा मदगत प्राणा की एक दूसरी व्याख्या है कि अथवा मदगत प्राणा यानी मदगत जीवना इति एतत्, यानी मेरे भजन के लिए ही जिनका जीवन है, मेरा भजन नहीं होता है तो जिनको जीना भी भारी लगता है मेरे भजन के बिना, वे हैं मदगत प्राण। इस पक्ष में प्राण शब्द का मुख्य अर्थ लेना, पहले में तो प्राण शब्द का अर्थ गौण प्राण चक्षुरादि इंद्रिया लिए गए। तो इस प्रकार ये इन तीन विशेषता वाले जो विवेकी होते हैं वे मेरा भजन करते हैं, और वो भजन का प्रकार है कि उनको स्वभावतः ही भजन में ही संतोष और रुचि रहती है, तुष्यंति च रमन्ति च, और वो है श्रवणात्मिका भक्ति और परस्पर चर्चात्मक भक्ति, कीर्तनात्मक भक्ति कर रहे हैं, और अकेले है तो स्वयं का चिंतन कर रहे हैं। आसुप्ते रामृते कालम नैद वेदांत चिंतय ही कर रहा है। तो बोधयंत का अर्थ करते हैं अवगत अवगमयंत परस्परम यानि अन्योन्यम, एक दूसरे से अपने भगवत विषयक जो ज्ञान है उस ज्ञान का लेन देन कर रहे हैं। और कथयंतश्च माम, इसमें माम पदार्थ बताया जा रहा है कि ज्ञान बल वीर्यादि धर्मे विशिष्टम माम, कथयंत के साथ लगाना। तो जो ज्ञान बल सामर्थ्य आदि मेरे सोपाधिक धर्म है, इन धर्मों से विशिष्ट जो मेरा स्वरूप है भगवान का, भग है ऐश्वर्य षड्विध, और उन षड्विध ऐश्वर्य से युक्त मेरे स्वरूप का जिज्ञासु को जिससे ज्ञान हो ऐसे कथन, वो है कथयंतश्च माम। टीकाकार ने कहा आगम उपपत्तिभ्याम, इन धर्मों से विशिष्ट स्वरूप का जिज्ञासु को ज्ञान जिससे हो ऐसा उपदेश कर रहे हैं आचार्य, तो ये सामने वाले पर उपकार नहीं कर रहे, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये आचार्य की भक्ति है। तो ज्ञान बल वीर्यादि धर्मे विशिष्टम माम कथयंत, तुष्यंति च अने परितोषम उपयंति, ऐसा होता है तो उन्हें बड़ा संतोष होता है, परितोषम उपयंति यानी परितोष को प्राप्त करते हैं, और रमंती च यानी रतिं च प्राप्नुवंती, कैसे इन्हें रति यानी प्रीति का अनुभव होता है, तो कहते हैं जैसे किसी प्रिय के अति प्रिय व्यक्ति के संगति से रति उत्पन्न होती है, रुचि उस संगति में होती है, संतोष भी होता है, ऐसे भगवत चिंतन होता है, उपासना होती है, तो उपासक के बुद्धि में संतोष और रुचि सहज होती है, अति प्रिय व्यक्ति के सानिध्य में जैसे रुचि होती है। इस अभिप्राय से उदाहरण दिया कि प्रिय संगत्या इव, प्रिय के संगति से जैसे रुचि होती है। ये सगुण उपासना हुई, ऐसी सगुण उपासना जो करते हैं उसका फल आगे भगवान बता रहे हैं निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो प्रमा है और प्रमा प्रमेय के अधीन होती है। ईशानुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना। लेकिन ईश्वर का जो चिंतन करते हैं उस पर ईश्वर का अनुग्रह होता ही है उन पर, और वो आगे बताया जा रहा है तेषां सततयुक्तानां इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।